وہ چیز جو تمہیں رسول دے اس کو لے لو, جس سے تمہیں رسول روکے اس سے رک جاؤ. بندہ چیز کا موقف یہ ہے کہ سائنس کا جو نظام تعلیم ہے یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ دیتے تو سب سے پہلے یہی مضامین اور یہی ایجادات سیدنا صدیق اکبر کے پاس ہوتی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتی اور حضرت مولا علی شیر خدا کے پاس ہوتی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتی. یہ نصاب ان کے پاس نہیں تھا, یہ ایجادات ان کے پاس نہیں تھی, نہ انہوں نے ادھر کوشش کی ہے. تو فقیر کا موقف یہ ہے اس بارے میں کہ نبی پاک نے ہمیں یہ نصاب نہیں دیا, یہ قرآن پاک سے ہم نے رکھ دیا. اور اس کے بعد ہم اعلیٰ حضرت کا ایک حوالہ پیش کرتے ہیں. وہ جلد نمبر 23. ایک آدمی سوال کر رہا ہے اس خیال سے انگریزی پڑھنا اور پڑھانا بچوں کو کہ اس میں عز و جاہ دنیوی ہے یا اصول دنیا کا بڑا ذریعہ ہے, جائز ہے یا نہ جائز. الجواب, سائنس وغیرہ وہ فنون کتب پڑھنی جن میں انکار وجود آسمان و گردش آفتاب وغیرہ کفریات کی تعلیم ہو حرام ہے, اور وہ نوکری جو خود حرام یا حرام میں خیانت ہے اس کی نیت سے پڑھنا بھی حرام ہے. سمجھائی بات. اور اگر جائز فنون جائز نوکری کے لیے پڑھے جائے تو جائز ہے. جائز میں وہ مہمان کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ جی جی آپ کیا کہ اس میں وہ مہمات نہ ہو کہ اپنے ضروریات دین اور علوم فرض کی تعلیم سے باہر رکھے, ورنہ جو فرض سے باہر رکھے حرام ہے. عرض یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرما رہے ہیں کہ جن میں کفریات ہیں وہ نصاب, تو یہ مروجہ نصاب جو پڑھایا جا رہا ہے اس میں کفریات کے انبار ہیں. جب آپ لوگ فرمائیں گے تو ہم درجہ بدرجہ ان کو پیش کر دیں. بات یہ ہے کہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے. ایک دلیل آپ دیں گے, دوسری وہ کہیں گے, عوام کیا نہیں دیں گے, بھول جائے. ذرائع آپ مکمل دے دیں, بعد میں آپ راستے رہیں گے. فیصلہ عوام جس کے پاس دیکھ رہے ہیں نا, یاد رہے گا یہ پہلی دلیل کیوں کرا دی ہے. دوسری دلیل برائے دماغ ختم, جی شاید برائے دماغ ختم یہ کتاب کا نام ہے, میں اس سے والا پیش کر رہا ہوں. سورج کے گرد چکر لگانے کے ساتھ ساتھ ہر سیارہ اپنے ماحول کے گرد بھی چکر لگاتا ہے. زمین اپنے ماحول کے گرد چکر قریباً 24 گھنٹوں میں مکمل کرتی ہے, جس سے دن اور رات بنتے ہیں. جبکہ قرآن کہتا ہے اس کے بارے میں, اللہ یمسک السماوات و الارض ان تزولا, اللہ نے زمین آسمان کو جو ہے حرکت کرنے سے پکڑا ہوا ہے. اور دوسرا حوالہ ہے, یہ انگلش کی کتاب ہے. جب ہم آزادی کو راج کرنے دیں گے, جب ہم اسے ہر گاؤں اور ہر بستی میں راج کرنے دیں گے, ہر ریاست اور ہر شہر میں, اس دن ہم تیزی سے ترقی کریں گے. جب اللہ تعالیٰ کے تمام بچے, کالے آدمی اور گورے آدمی, ہاتھوں میں ہاتھ ڈال سکیں گے, اور بوڑھے حبشی کا مذہبی گیت گائیں گے. آخرکار آغاز ہوئے آخرکار آغاز, اس پہ مجھے تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جس میں سرا حسن اور بہت بڑے فخر جو ہے وہ سامنے سب سمجھ ہو گئے. میں اس کو اور سمجھانا چاہتا ہوں, میں آپ سارے پڑھے لکھے انگریزی ہیں, انگلش پڑھنا آپ آرام سمجھ رہے ہیں, ہم اس پہ لالچ بھیجتے ہیں, آپ دلیل کا جواب دیں. آپ پڑھ لینا, ایسی لوٹی قوم کی زبان کو ہم پڑھنا درست نہیں سمجھ جس نے قرآن اور شریعت کے صحیحاں اڑا کر رکھ دی. اور اگر کوئی یہ اعتراض کرے جناب یہ کسی کی بات چل رہی ہے تو ہم اس پہ یہ دلیل دیں گے, جناب یہ کسی کی بات مسلمانوں کے بچوں کو کیوں پڑھائی جا رہی ہے, اور اس پہ میں ایک آدھا رکھتا اور حوالہ پیش کرتا ہوں. سوال ہے کیا فرماتے ہیں اور ہمارے دین اور مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص مسلمان ممتحن کے زیر نگرانی دو شخص مسلمان کے خرچہ زبان دانی انگریزی سے عربی میں ترجمہ کرنے کے لیے مرتب کیا, جس میں سب سے بڑے سوال میں نصف نمبر رکھے تھے. حضرت رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی اور توہین کے فکرات استعمال کیے تاکہ مسلمان طالب علم لا محالہ مجبور ہو کر اپنے قلم سے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معصوم مقدس شان میں بدگوئی لکھے جو برائے فتویٰ درج ذیل کیے جاتے ہیں. ابن عبداللہ نے اس قبیلہ میں تربیت پائی تھی جو عرب کی اصلی زبان بولنے کے لحاظ سے شریف ترین تھا, اور اس کی فساد کی سنجیدگی با موقع فوج پر عمل کرنے سے حسین اور ترقی ہوتی رہی, باوجود اس فساد کے محمد ایک ناخواندہ وشی تھا. بچپن میں اسے نوشت و خوانی کی تعلیم نہیں دی گئی تھی, عام جہالت نے اسے شرم اور ملامت سے مقرر کر دیا تھا, مگر اس کی زندگی ایک ہستی کے تنگ دائرہ میں محدود تھی. وہ اس آئینہ میں جس کے ذریعے ہمارے دلوں پر اثر مندوں اور نامور بہادروں کے خیالات کا پتا ہے معلوم رہا, تاہم ان کی نظروں کے سامنے ان کتابوں کے اوراق کھلے ہوئے تھے جن میں قدرت اور انسان کا مشاہدہ کرتا قدرت کچھ تمدنی اور فلسفی توہمات جو اسے عرب کے مسافر پر معمول کیے جاتے ہیں پیدا ہو گئے تھے. جس شخص نے پرچہ مرتب کیا اور جن لوگوں نے اس کی نظر ثانی کی وہ لوگ بوجہ استعمال الفاظ ناشائستہ جو بلا شان حضرت جناب رسالت مآب میں کیے گئے وہ بوجہ اس گستاخی کے دارے اسلام سے خارج ہو گئے یا نہیں, اور ان کی کیا سزا ہے اور ان کی بابت شرع شریف کا کیا حکم ہے؟ جناب آگے جواب دیں. ان نام کے مسلمان کہلانے والوں نے جس شخص نے وہ ملعون پرچہ مرتب کیا وہ کافر مرتب ہے, جس نے اس پر نظر ثانی کر کے برقرار رکھا وہ کافر مرتب, جس کی نگرانی میں تیار ہوا وہ کافر مرتب. طلبا نے جو کلمات وہ تھے انہوں نے بخوشی اس ملعون عبارت کا ترجمہ کیا, اپنے نبی کی توہین پر راضی ہوئے, یا اسے ہلکا جانا یا اسے اپنے نمبر کٹنے یا پاس نہ ہونے سے آسان سمجھا وہ سب بھی کافر مرتب. بالغ ہوں کا نہ بالغ ان چاروں فریق میں ہر شخص سے مسلمانوں کو سلام کلام حرام, میل جول حرام, نشست و برخاست حرام, بیمار پڑے تو اس کی یادت کو جانا حرام, مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت حرام, اسے غسل دینا حرام, کفن دینا حرام, اس پر نماز پڑھنا حرام, اس کا جنازہ اٹھانا حرام, اسے مسلمانوں کے گلستان میں دفن کرنا حرام, مسلمانوں کی طرف کی قبر بنانا حرام, اسے مٹی دینا حرام, اس پر فاتح حرام, اس کو کوئی ثواب پہنچانا حرام, بلکہ خود کفر و فاتح اسلام, جب قبیلے میں کوئی مر جائے ان کے اعضاء اور تمام مسلمین اگر حکم شرع نہ مانے تو اس کی نعش دفع یا سہولت کے لیے مردار کتے کی طرح پنگی چماروں سے پہلے میں اٹھوا کر کسی تنگ گھر میں چلوا کر اوپر سے آگ پتھر جو چاہے پھینک پھینک کر پار دیں کہ اس کی بدبو سے ہی نہ ہو. یہ آسام ان سب کے لیے عام ہے اور جو جو ان میں نکاح کیے ہوئے ہوں ان سب کی جو روح ہے ان کے ناموں سے نکل گئی. اب اگر قربت ہوگی حرام حرام حرام اور زنا خالص ہوگی اور اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ زنا ہوگی. عورتوں کا شرع اختیار ہے کہ عدت گزر جانے پر جس سے چاہے نکاح کر رہے ہیں. تو اب یہ جو پرچے رسول کی گستاخی کی ہے بارے میں یہ پرچہ آپ نے جواب فرمایا اور جب اللہ کی گستاخی اللہ کے بچے ہوں گے کالے ہوں گے گورے ہوں گے یہ لکھنے والے چھاپنے والے پڑھنے والے پڑھانے والوں کے لیے آج حضرت کے فتوے کے مطابق یہی حکم ہے. آج کل انسان گاؤں قصبے شہر اور ملک بنا کر مشترکہ زندگی گزار رہے ہیں. کتاب کا نام ہے مطالعہ پاکستان. ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں. ثقافت اور تاریخ جو آج دکھائی دیتی ہے ہمیشہ سے ایسی ہوئی تھی. ہزاروں سال پہلے انسان جنگلوں اور پہاڑوں میں جانوروں کے انداز میں رہتے تھے. جن کی ماں اور عزت کے طاقت کا کوئی باقاعدہ نظام نہیں تھا. رفتہ رفتہ شعور بے بیدار ہوا. تو ہم یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے تو ہم یاد ہی ہوئے اور ان کے ماننے والے بھی ہوئے. پھر ہزاروں سال پہلے انسان اور نبی پاک سے میرے کہنا پر سے آبا بھی ہزار سال سے اوپر اوپر گزر چکا ہے. کیا یہ واقعی ایسے انسان تھے جن کو زندگی اور مال اور عزت کے عزت کے طاقت کا کوئی پتا نہیں تھا اور ان کے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رسول خدا نے کوئی باقاعدہ نظام نہیں سمجھایا تھا جس سے مال کا بھی تحفظ ہو اور عزت کا بھی تحفظ ہو اور صدیق اکبر کو کوئی نظام نہ سمجھایا جس کو مال اور عزت کا تحفظ ہو. تو یہ تو یہ بات بتا رہے ہیں کہ اب جب سے یہ نئی ثقافت کا آغاز ہوا ہے جس سے مراد جدید عمر کی ثقافت ہے اس کا ہر مطلب یہ نکل رہا ہے کہ پہلے جتنے ادوار گزرے ہیں ان ادوار میں کسی کی عزت اور مال اور جان اور زندگی اور ثقافت کا کوئی نظام نہیں تھا. ہم اس پہ لانت دیتے ہیں اور دارم کا نظریہ یہ تھا کہ انسان بندروں سے بنے ہیں. اور یہ ادھر ایک یہ نیچے پڑا ہوا ہے کپڑے والے اس میں ایک پرچہ کا پڑا ہوا ہے تو ہم نے یہ تاریخ ہند کی کریم ہم نے کہ میں نے وہ جو ہر کو رہا تھا ان کو میں نے فوٹو کاپی کروا کے رکھی ہے. کتاب بھی میں پیش کر سکتا ہوں. اب میرے پاس نہیں تاریخ ہند قدیم نسل آدم مالک نسل سے کب اور کس وقت پیدا ہوئی یہ مسئلہ بھی سکتا ہے نہیں ہو سکا. کہاں ہرین کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ آج سے غالباً 2 کروڑ سال قبل انسان کی نسل مانس کی نسل سے الگ ہوئی. وہ مانس ایک بندر ہوتا ہے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے یہ مشہور بندر سے. تو نسل مانس کی نسل سے الگ ہوئی. بہرحال رام مانس سے ہی نسل آدم کا آغاز تسلیم کیا گیا ہے. رام مانس ایک ایسی مخلوق ہے جس کی نسل سے آج صرف انسان ہی باقی ہیں. باقی اس کی تمام شاخیں معلوم ہو چکی ہیں. اگر رام مانس انسان نہیں ہے تام یہ انسان کا پیش رو ضرور ہے. حالانکہ انسان کے پیش رو آدم علیہ السلام ہے یا وہ بندر ہے. یہی وجہ ہے کہ اسے انسان قدیم انسان کا قدیم ترین جد قرار دیا گیا ہے. یعنی انسانوں کا یہ دادا ہے. یہ رام مانس انسان کا دادا نہیں ہے. لوگوں کے دادا انسان کے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام. وہ انسانیت کا رخ ہے آغاز بھی کسی مارک کو قرار دیا گیا. یہ وہ پہلی مخلوق ہے جو کہ حیوانی سرحد فلاؤں کا انسانی دائرے میں داخل ہوئی. یعنی بندر سے اس بندر کی شکل سے انسان جو بنا ہے تو پہلے بندر تھا, تو جتنے انسان ہیں یہ اس کی دائرے بندر والے دائرے سے نکلے ہیں اور پھر انسان کی عقل میں داخل ہو گئے ہیں. حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ قرآن و حدیث سے ہمیں نہیں یہ نہیں ہے, ہمارا عقیدہ یہ ہے قرآن و حدیث کے مطابق کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہم سب اولاد ہے, تو حضرت آدم علیہ السلام کا کسی بندر سے کوئی تعلق نہیں تھا, انہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی صورت سے پیدا کی. کتاب علم و تعلیم دیے انسانیت کی فلاح بابی اور ترقی کے کام بھی سہایتا سکتی ہے, لیکن تم نے اس کو اپنے کام پر دے مارا, اس کو اپنے فکری جذبات ادنا طور پر بات اور خواہشات کی لوڑی بنا رکھا ہے, اس لیے انہیں لاگن بن گئی ہے. ماضی قریب میں اسے ہیروشیما اور ناگا ساکی کو ڈسا ہے اور آئندہ بھی وہ ڈستی رہے گی. اس نے اپنا زہر انسانیت کی رگوں پہلے پھیلا دیا ہے اور یہ انسانیت کا اپنا قصور ہے, کیونکہ انسان نے سائنس کے خود خدمت ہی ایسی کی ہے جس کو وہ ڈائل بن کر سر انجام دی گئی سر انجام دے سکتی ہے. آپ ان کا جواب دیں پھر میں بعد میں اس طرح پیش کروں گا, میرے پاس بہت رائے شام کری ہوئے. اللہ تعالیٰ نے جتنی تعلیم پر ایک لفظ بھی نہیں بیان کیا بلکہ سارا کا سارا جو ملبہ جلایا ہے وہ کس پر جلایا ہے؟ نظام تعلیم کا، نظام تعلیم کا، نظام تعلیم کا مخالف میں بھی ہوں، نظام تعلیم کا مخالف بچہ بھی ہے، نظام تعلیم کا مخالف جوان بھی ہے، نظام تعلیم کا مخالف بڑا اور بوڑھا اور ہر کوئی ہے۔ ہمارا نظام تعلیم اس پر لاکھوں کالم لکھے گئے، لاکھوں باتیں لکھی گئی، وہ روایت کے خلاف ہے، وہ مجلس کے خلاف ہے۔ ہمارا موضوع نظام تعلیم نہیں ہے، ہمارا موضوع نظام تعلیم جو صرف سے موضوع دیتے کہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع یہ ہے کہ آیا قرآن کی اور سے قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے کہ شاید کی تعلیم جائز ہے کہ نہیں۔ ہمارا موضوع یہ ہے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا اگر چودہ سال لگا کر ایک بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے آیا اس نے سولہ سال ضائع کیے کہ اس نے کچھ کمایا۔ صرف ہمارا موضوع یہ ہے، وہ تعلیم کا جو نظام ہے قرآن میں کیا تعلیم دیتا ہے، ایسے لگوں نے مجھے ایسے موقع اللہ اور دن کر لیں تو ہم کیا کرنا اور شیطان وزیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان کو ساتھ ہے کہ جس نے قرآن کو سکھایا، جس نے قرآن کی تعلیم دی، خلق انسان پھر اس کے بعد انسان کو تخلیق کیا۔ یہاں پر بڑی قابل غور بات ہے، تعلیم پہلے ہے، تعلیم کیا ہے بولے پہلے ہے اور تخلیق کے انسان بعد میں ہے۔ سمجھ میں کچھ یہ آتا ہے کہ تعلیم سے نہیں جاتے بھی روکنا چاہے، جیسے بھی انسان کو تعلیم سے دور کرنا چاہے، بندے کو اللہ کے سامنے سب جانے سے دور کرنا چاہے، بندے کو اللہ کی زندگی سے دور کرنا چاہے، انسان ہر صورت میں اللہ کے سامنے جھکے گا، اور اگر اللہ کے سامنے نہیں جھکے گا تو کسی نہ کسی اور کے سامنے جھکے گا۔ پھر آپ اور اس کو ہدایت نصیب ہوگی تو اللہ کے سامنے نہیں جھکی، اصل بندگی سے بکاری قبول۔ ہمارا موضوع یہ ہے، لوگوں کا موضوع یہ ہے کہ نظام تعلیم نہیں، ہم نظام تعلیم پر میرا بھی اختلاف ہے، شخصوں کا بھی اختلاف ہے، ان علماء کا بھی اختلاف ہے، ان بچوں کا بھی اختلاف ہے، ایک اپنے بچوں کا اختلاف ہے کہ ہمارے بچے ہم سب کو جاتے ہیں، بچوں سے پوچھو جو انہیں پڑھایا جاتا ہے ہمارا بچہ مر جاتا ہے، ہمیں تین جات کی تعلیم صحیح نہیں دی جاتی، تین جات کی تعلیم صحیح نہیں ملتی، ہمیں سائنس کی تعلیم صحیح نہیں ملتی، سائنس کی وہ تعلیم جس کو وہ ہمارے پاس آتی ہے، ان کی چھوٹی ہوئی تعلیم ہمارے پاس آتی ہے، ہمارے بچے ہمارے تمام اس مرضے پر نہیں پہنچ سکے، ہمارے ڈاکٹر میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر آج اس مرضے پر نہیں پہنچ سکے، آج ہمارے تمام رو رہے ہیں، ہمارے بچے رو رہے ہیں، ہماری بچیاں رو رہی ہیں کہ جنہوں نے مشتا جاپ جا سنا تھا، مشتا جاپ جا آتا کی زبان سنا تھا کہ سرا دن دل میں لوگوں کا حاصل کرنا، ان کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، ان کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر کیا ہے؟ میں سورت کی بات نہیں کر رہا، میں نسل کی بات نہیں کر رہا، میں حاصل کی بات نہیں کر رہا، میں فرض کی بات کر رہا ہوں کہ ان کا حاصل کرنا فرض ہے۔ یہاں پر یہ نہار کے لیے بات کرتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں علم جائز ہے، فلاں علم حاصل کرو، فلاں علم حاصل کرو، یہاں پر طلب علم کا لفظ مطلق ہے، چاہے بولے مطلق، اور المطلق یجری علی اطلاقہ ہی، اصول فقہ کا فائدہ سن لیجیے، اصول قرآن کا فائدہ سن لیجیے کہ جو چیز مطلق ہوتی ہے وہ اپنے اطلاق پر چلتی ہے، ہم اس کو قید نہیں کر سکتے، اس کو قید دینا نہیں کر سکتے، آپ اس میں سے کسی علم کو ہٹا نہیں سکتے، کسی علم کو داخل نہیں کر سکتے، جو علم اظہار کو دینے سے لیں گے اللہ پاک نے قرآن مجید کا جو علم عطا فرمایا، وہ علم قرآن مجید کا جو علم ہے وہ سائنس کا منبع ہے، قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن صاحب کی کتاب سے ہے, لیکن قرآن صاحب کا ہوا ہے دنیا کے سارے لوگ قرآن سے پوچھتے ہیں, پڑھتے رہے ہو بابا فرید پڑھتے رہے ہو, علی بہت پاس کے پاس بھی علی ये आपने क्या किया? ہمارے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے اسے پڑھائی کرنا چاہیے ہمیں. انہوں نے تھیری پیش کی کہ ساری کائنات پہلے دیر تک ہی جڑی ہوئی تھی, پھر ایک دھماکہ ہوا, اس دھماکے سے زمین اور آسمان بن گئے. اس کی کئی باتیں غلط ہیں, کئی باتیں اس کی دراصل یہ سائیں ہمارے اللہ کی کتاب کی تعلیم کر رہی ہے. اللہ کی کتاب کو کیا کر رہی ہے دیں گے, تعلیم کر رہی ہے حمایت. یہ آج کی سائنس دراصل اسلام کو, اسلام کے مقام کو اور اونچا کر رہی ہے, غیروں کی نظر میں بھی, غیروں کی نظر میں بھی اسلام کو بڑھا رہی ہے. کہ دیکھو جو بات تم آج سب کر رہے ہو اس بات کو قرآن نے قریب 100 سال پہلے کیا یہ تو مان گئے جو میں نے تلاویت دیے تھے وہ جدید تعلیم کے ہی تھے. اور سامعین لا کے توجہ کرنا, اور انہوں نے قرآن پاک کی آیت بھی غلط پڑھی, توجہ کروانا چاہیے. قرآن پاک سے اللہ السماوات والارض اور انہوں نے عرض بھی پڑھا ہے. اور سامعین لا کے توجہ کرنا, اور انہوں نے ترجمہ بھی غلط کیا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ترجمہ فرما رہے ہیں, کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے بھی کھولا؟ حضرت دھماکے سے کھولا یہ نہ سنتا ہے. حضرت دھماکے سے کھولا, یہ کفر ہے, یہ تاریخ ہے قرآن پاک کی, کہ اسے ابھی مجلس میں کھڑے ہوں اور توبہ کریں. چلو توبہ آپ کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے. قرآن پاک کا غلط ترجمہ کرنا بھی تمہارا معاملہ ہے, توبہ بھی تمہارا معاملہ ہے. آگے توجہ کریں, قرآن کو ثابت نہ کر کر کیا کہوں گا, بات سمجھا. تو یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ, اور حضرت نے اپنا شاید کی لکچر باتوں کو ثابت کرنے کے لیے توجہ فرمائیے کہ شاید کے جتنے بھی مقروضے ہیں وہ سب کے سب ضروری ہیں, اور قرآن سارے کا سارا کبھی اپنا نظریہ پیش کیا مقروضہ اور مقتی ہے, اس کو جو رد کرے اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑا. جو حضرت نے بھی بات کی ہے کہ سائنسدانوں نے یہ نظریہ پیش کیا, تمہارا کیسے جگاؤ گے؟ میں اس نظریے سے نہ رکھ دیتا ہوں, میں قرآن کو مارتا ہوں, تمہارا کیسے جگاؤ نہیں ہوئے, ان کو کھولا گیا. میں اسے نہ رکھ دیتا ہوں, کوئی مجھے بتایا میرے ایمان میں فرق پڑ گیا ہے. اور سنو, یہ کیونکہ کبھی بات نہیں کہ وہ ایک مقروضہ تھا, میں اس کا رد کر رہا ہوں, یہ قرآن ہے کبھی. اور مقروضے کا قرآن سے کیا کر لو, قرآن ابھی استقامت ہوتا ہے وہ کٹی نہیں ہوتے ہیں, اور جو پاکستان مقروضے پیش کرتے ہیں وہ کٹی نہیں ہوتے, وہ ضرور ہوتے. اور دوسری بات, حضرت نے یہ بات کی تھی کہ وہ ستر سال کا علاج دیکھو, ان کو کس طرح بنایا, فلاجی ان کو کس طرح بنایا. میرا سوال اور حضرت بتانے کی یہ کوشش کر رہے تھے, یہ اتنے سائنسی روح اور اوزا پڑھائے جا رہے ہیں, یہ کائنات میں تدبر کا نتیجہ ہے, اور ہم کو پڑھ کے قرآن میں ہی اسی آیت پر عمل کر رہے ہیں. تو میں حضرت یہ سوال دو دفعہ پہلے بھی کر چکا ہوں, اور تیسری دفعہ پھر کر رہا ہوں, کیا قرآن میں یہ جو علوم تھے, ان میں جو تدبر کا حکم تھا, کیا ان کو سب سے پہلے کیوں انگریز نے سمجھا ہے یا صدیق نے بھی سمجھا ہے؟ صدیق نے بھی سمجھا ہے کہ نہیں, عمر فاروق نے بھی سمجھا ہے کہ نہیں, حضرت علی شیر خدا نے بھی سمجھا ہے کہ نہیں, اس کا حضرت نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا. یہ کہتے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ خلافہ قرآن میں ہے, اس میں تدبر کا حکم ہے, تو ہمارے تدبر کر رہے ہیں, اور ساتھ دیکھ کے حضرت نے کہہ دیا کہ ہم جو سائنسی علوم پڑھ رہے ہیں یہ اتنے انگریز کے وہ سائنسی علوم ہے جو اس نے چھوڑ کے ہے, ردی کر کے جو اپنے ردی کر کے چھوڑ دیے ہیں, یعنی اصل تو اس کے پاس ہوتے ہیں اور ردی ہمارے پاس ہوتے ہیں. تو سوال یہ ہے, کیا قرآن سے یہ علوم اگر نکلے ہیں تو نبی پاک مدینے کے تاجدار نے یہ سائنس میں رام کیوں نہیں دیا؟ اللہ نے ایک صاحبہ دوسرے کا نظر ادا کر چکا ہوں, اور یہ جو آپ مضامین کی ابھی بات انہوں نے کی تھی, جو انہوں نے نظریہ پیش کیا تھا کہ وہ کیا کیا ہے, قرآن میں پڑے ہیں, قرآن کے وقت میں پڑے ہیں, اگر قرآن میں تھے تو نبی پاک نے یہ دم کیوں نہیں دیا تھا؟ ہم تو حضرت روز پاک کی شان یہ بیان کرتے ہیں, روز پاک زمین آسمان کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح بھائی کا دانا طریقہ پڑا ہوا ہوتا ہے, جب ہمیں اتنا پتا نہیں ہوتا کہ زمین میں کہاں پڑا ہوا ہے, کوئلہ کہاں پڑا ہوا ہے, گیس کہاں, میں اس پر نکال دوں. لیکن نبی یہ علم دینے کے لیے نہیں آئے تھے, یہ ساری کی ساری معصیت ہے, اور رسول نے ساری کی ساری معلومات بتا دی ہے. اور میں ایک اور دلیل سنیں, اب کدھر لگے آ رہے ہیں, شاید ہمیں کیا فائدہ دیا, چاند ستاروں سے دنیا چڑھ گئی, حضرت بات کرتے ہیں کون چاند سے چڑھ گیا ہے, نبی پاک نے سچی نماز سے فرمایا مجھے معراج ہوئی ہے, آج تک نہ یہود نے مانا نہ نصارہ نے مانا, اور انہوں نے کتی زبان سے ایک دفعہ کہا کہ ہم چاند سے چڑھ گئے ہیں, اور پاکستان کے ملا سمیت کے لوگوں نے کہا آج یہ قرآن سے ثابت ہے. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, نبی پاک جیسا سچا کوئی نہیں, اور کافر جیسا سرکار کوئی نہیں, انہوں نے تمہارے رسول کی بات کو نہیں مانا, تم ان کی بکواس کا مان گئے ہو, اور کہتے ہو چاند سے چڑھ گئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ علوم, اگر ان سائنسی علوم کا ہم پس منظر دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں, میرے پاس ہمارے موجود ہیں, کہ 500 سال قبل مسیح یا 200 سال قبل مسیح, ان کا پس منظر تاریخ نہیں پہلے نکلا سمجھو کرانا. اور تیسری بات انہوں نے کی تھی کہ فلم ابھی انہوں نے قرآن کی آج پڑی تفسیر اپنی مرضی سے کی, دوسری آج پڑی کلمہ اپنی مرضی سے پکار دیا, ایک تفسیر بڑی انہوں نے حوالہ کرنی پیش کی, نہ کوئی کتاب انہوں نے مجھے دکھائی ابھی تک. اور آپ سنیں, میں بتاتا ہوں کہ علم کسے کہتے ہیں, یہ مشاہدے کی شرح ہے مشکار شرح مشکار توجہ فرمائیے. علم کسے کہتے ہیں؟ ہمارے مجمور خون ہے جہاں ہماری کسی نہیں ہوتا ہے, یہ کسی کی مدرسی سے نہیں ملتا, یہ کسی کالج سے نہیں ملتا, یہ کیمرے سے نہیں ملتا, یہ یہودیوں کے پاس نہیں ہے, یہ چوروں کے پاس نہیں ہے, یہ انگریزوں کے پاس نہیں ہے. وہ مفت کل کے مومن مفت رقم میرا ہوتا ہے اسٹار سے لگے ہوا تھے, یہ علم نور ہے جو مومن کے دل میں ہوتا ہے اور یہ نبی کے سینے سے حاصل ہوتا ہے. آؤ سارے اور یہ نبی کے سینے سے حاصل ہوتا ہے, کسی بلاؤ کا ریٹ سے حاصل نہیں ہوتا. جو مری کو جاننے والا ہو, ماں کے ساتھ ہلا کرنے والا ہو, پیر کے ساتھ ہلا کرنے والا ہو, شراب پینے والا ہو, جس کے لیے میرے پاس یہ پاکستان سے ہندوستان تک اور اس کے علاوہ بلاؤ کے لیے بہت سی کتابوں میں موجود ہے, جو سود کھانے والا ہے اور شراب پینے والا ہے اور مردہ رہنے والا ہے, یہ ہمیں نہیں ملے گا, کہاں سے ملے گا؟ اللہ ہی کا کہتے ہیں اور آتے ہیں پر اپنے نام کا یہ اشتہار سے ملے گا, یہ نبی کے سینے سے حاصل ہوگا. تعمیر آگے توجہ فرما دے, وہ کیا ہے جو نبی کے سینے سے حاصل ہوگا؟ میرا لکھوار محمدیہ اور اخبار اخبار احادیہ اور اخبار محمودی جزا تبھی بھی اللہ اور صفات ہی وہ کون سا ہے جو نبی کے سینے سے حاصل ہوگا؟ اخبار محمدیہ ہے جو نبی نے کون فرمایا وہ علم ہے. تعمیر توجہ فرما دے, اور اخبار احادیہ اور جو نبی نے کون کیا وہ علم ہے. اور تیسری بات ہے, وہ پانچ باتیں ہیں, یا کبھی بھی اللہ و صفات ہی, جس سے آدمی اللہ کی طرف ہدایت پاتا ہے, اس کے سکوں کو جانتا ہے, اس کے اقام کو جانتا ہے, اس کے احکام کو جانتا ہے. میرا سوال یہ ہے, اگر یہ علوم جو ہے اللہ کے سکوں کو جان کے خدا تک پہنچنا اور یہ دریاؤں کو دیکھ کے خدا تک پہنچنا, اونٹوں کو دیکھنا اور خدا تک پہنچنا اللہ کے واقف ان سائنسدانوں نے توجہ کر کے ہماری توجہ دلائی ہے کہ تم اس طرح اللہ کے واقف حاصل کرو, تو میرا سوال یہ ہے کیا صدیق اکبر صحابہ کرام کو اور اللہ اکرام کو جناب کو نہ سیکھنے والے پاتے تھے؟ توجہ فرمائیے تو کلام دینا پڑے گا. اور پھر کتنے علم کی کتنے کتنے ہیں؟ یا بچے بچت کے واسطہ سے حاصل ہوگا, یا ہزار بچت کے واسطہ سے حاصل ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ بھی واسطہ کرپا کرے, کہوا تقدیل ملنا کہوا بھی مل نہیں ہو. اگر بچت کے واسطہ سے ہو تو اس کو علم کتنی کہتے ہیں, اور اگر بچت کے واسطہ سے نہ ہو جیسے اللہ کے پاس جس طرح پیر بہو کو ہو گیا تھا تو اس کو کہتے ہیں علم نے تم نہیں سکھانے کی توجہ فرمانا. آگے پھر اس کی تقسیم کی, فرمایا یہ اس کی تین قسمیں ہیں, ایک وحی ہے, دوسری الہام ہے, تیسری سیاست ہے سامعین. اور یہ پڑھ تین قسمیں, اور علم کیا ہے, وحی کیا ہے؟ توجہ فرمانا, ماں میرا سورا تو ہوں وہاں نہ ہو مرا کے کون اللہ واقع کے وحی کام کلام اللہ ہی. وحی کیا ہے؟ وحی کتنے چھوڑ چھوڑتے ہیں؟ لفظ بھی وہ ہے جو اوپر سے اللہ کی طرف سے نازل ہوئے, مانا بھی وہ ہو جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے, تو اس کو قرآن کہتے ہیں. کیسے کو مانا؟ اور اگر مانا میرا مانا اور اچھا رکھا میرا آنا بکرانے کا میرا آنا بکرانے کا اور ابھی سن لگا بھی, اور اگر مانا تو اللہ کی طرف سے آئے لیکن الفاظ نبی اپنے ساتھ ملا لے تو اس کو حدیث کہتے ہیں. کیسے کو مانا؟ اور قانون اور الہام کیا ہے؟ کل میں سیت کروں کے لحاظ جناب محمد تلیل میں اللہ الہام ڈالتا ہے, حق کی باتیں ڈال دیتا ہے, جس طرح نبی عمر فاروق کے بارے میں سنایا اللہ تلیل سے کوئی لسان نہیں ہوگا, حق تو عمر کی زبان سے بولتا ہے نہ کسی دوسرے کی زبان سے بولتا ہے. اور فراست کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اس کا کچھ راستہ کلمہ میرے فرمایا جل ورہ بینو اللہ, محمد کی فراست سے کرو یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور سامعین توجہ فرمانا, یہ علم کی قسم ہے, وہی ہے, پھر دو ہے, قرآن ہے, حدیث ہے, الہام ہے, فراست ہے. وہی کی دو قسمیں پانی کل ہوگی, چار قسمیں یہ اللہ نے کاری نے بیان کی ہیں, یہ ہمارے اخلاق میں شمار ہوتے ہیں, جاؤ اس کا راستہ سکھاؤ. سب کچھ کر دیا نہیں فرمائیں. جب میں نے کہا چھوڑ دو ایک میں بڑا ہے پہ رہے ہیں چھڑک لوگ ایک بات اور یہ کہ یہ ہے کہ جو بدل کے قیدی تھے ان کے لیے لکھنا اور لکھانا اور پڑھانا اور سب سے ہٹ ہے بچے سے کیا ہٹ ہے سامنے یہ بات بالکل غلط بتائی ہے میرے پاس مدارج نبوت شاہ عبد اللہ محدود دن میں رائے رام کری ہے انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ ایک کے پاس 200 بچے تھے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پڑھانے کا لفظ نہیں ہے لکھانے کا لفظ ہے سنیے سر ایک اور بات بچے سے سننا کہ لکھانا لکھنا اور ہوتا ہے پڑھنا اور ہوتا ہے بعض کاتب لوگ ہوتے ہیں سمردی کتابیں دو وہ کتاب کر کے پہلے بتا دیں گے لکھ دیں گے یہ کتابیں لیکن عربی کی ایک سطر کو نہیں سمجھنا جانتے اور پڑھنا اور ہوتا ہے ہماری دادیاں اور ہماری نانیاں سب لوگوں کی پہلے قرآن پڑھ تو سکتی تھی لیکن لکھ کچھ نہیں سکتی تھی لکھنا اور ہے پڑھنا اور ہے انہوں نے لکھنے پڑھنے کو ایک بنا دیا جو کہ کسی کتاب سے مجھے نہیں دکھا سکتے یہ غلط بنایا بتایا انہوں نے میں سیرت کی کتیب مجھے کتاب مجالس النبوت شاہ عبد اللہ موقع سے دلوی کی اٹھا کے بتا رہا ہوں اس میں صرف لکھنے کی بات ہے پڑھنے کی نہیں ہے اور دوسری بات سنیے سنیے سنیے میری بات کو دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ سزا تھی اس سے پہلے میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہ جو کفر کے ساتھ کافروں کے ساتھ مدد اور موالات کی باتیں کی آتے ہیں قرآن پاک کی وہ ساری کی ساری آیات جنگ بدر کے ساتھ نازل ہوئی جو موسم موالات کی آتے ہیں نا اور یہ ہے جنگ بدر سے پہلے کی یا جنگ بدر کی موجودگی کی توجہ فرمانا اور جو آتے ہیں عزت اور شدت کی یہ جنگ بدر کے ساتھ نازل ہوئی ہیں جن کی وجہ سے یہ منسوخ ہو گئی ہیں یہ اسی طرح ہی ہے ایک آدمی کہے جناب شراب پینا جائز ہے کیوں سے آپ پیتے رہے ہیں ہم کہیں گے وہ دو سو تک پیتے رہے تھے جب شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی تم کیسے پی سکتے ہو یہ اسی طرح یہ کہے کوئی آدمی جناب جوا کھیلنا جائز ہے کیونکہ صدیق اکبر نے کھیلا تھا کیوں ہم کہیں گے حرام ہے کیونکہ صدیق اکبر نے جرم والا کی اور سارے سواروں کی جان تھی اور سب تک جوئے کی حرمت کے والی جو ہے تھی وہ نازل نہیں ہوئی تھی یہ پہلے کی بات ہے اور اسی طرح سے کہے جناب بخار سے نکلا جو ہے یہ جائز ہے ہم اسے کہیں گے یہ جو شدت والی آتیں تھی ان کے نظام سے پہلے کی باتیں ہیں یہ شدت والی آیتوں کے ساتھ وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے ورنہ سنیں یہ دوسری بات اور تیسری بات یہ ہے سوچو فرمائیے تیسری بات یہ ہے خاموش کیا استادوں کو باندھ کے پڑھا جاتا ہے جنگے بدر کے وہ تو قیدی تھے سجنوں میں جترے ہوئے تھے اور جو قیدی لوگ ہوتے ہیں ان کے ذمے ان کی توہین اور ذلت کے لیے پاس کام لگائے جاتے ہیں جو جیلوں میں قیدی ہوتے ہیں کسی سے اینٹیں گرائی جاتی ہیں کسی سے دیواریں بنائی جاتی ہیں کسی سے جناب پیسے جو ہیں وہ ان کو چڑھوایا جاتا ہے یہ ان کے کام ذمے لگائے جاتے ہیں جیل میں جس کے پاس ذمے بھی جو کام ہوگا وہ اس کی عزت نہیں کی جاتی اس کو مشقت میں رکھا جاتا ہے اور نبی اللہ نے فدیہ نہیں دے سکے تھے تو ان کو کہا تم نہیں دے سکتے ہو تو یہ تمہاری مشقت ہے تم قید میں ہو ورنہ استادوں کو سنگوں میں کام سے نہیں رکھا جاتا استادوں کو عزت کے ساتھ دکھایا جاتا ہے اور کتابیں سامنے لے کے عزت سے پڑھا جاتا ہے جن کو آدمی سنگ والی اس جگہ ہم کسی آدمی کو مان دیں اور بچے کو کتاب دے دیں یہ اس کے سامنے رات کے تو پڑھ چکا تو ہم نے اس کو استاد نہیں بنایا اس کو دلیل کیا ہے کتا بنایا استادوں کو سنگا نہیں جاتا وہاں پڑھے ہوئے تھے اور دو دو بچے رہتے تھے تم بھی انگریز کے ساتھ لڑو جنگ کرو ان کو پکڑو ان کو بولو پھر تم بھی دو بچے دکھا دو آپ کو انگریز کھلا ہوا ہے اور ہماری لڑکیاں بھی ان کے پاس ہیں اور دوسری حدیث نے کی تھی اس کو میرے محلوں سے تین آج تک ایک حوالہ نہیں بتا سکے مجھے کسی مسلم کتاب کا سواد ہے کا نہیں ان کے پاس کوئی کتاب ہے پتہ نہیں جس کا اپنے کہاں سے لے کے آ گئے تو وہاں نہیں پہنچے فرمانا انہوں نے سمجھے شاید باتیں اسکول کی کتابوں سے کی جاتی ہیں جب اس سے بات کی جاتی ہے تو سواد عمر کی کتابوں سے کی جاتی ہے ہم نے سنے امام غزالی کا حوالہ تو وہاں تین والی حدیث بیان کی اور مطلب غلط بتایا اس کا امام غزالی فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا سب میں سیرت اللہ کو مسلمان و مسلمان مسلمان اور دوسرا فرمایا تو علم والا ہوں تین علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین میں جانا پڑے فرمایا اس سے وہ علم مراد ہے جو واجب ہے اور واجب علم اسے کہتے ہیں جو آدمی نہ سیکھے تو اس پر حساب ہو میں پوچھتا ہوں ہمارے باپ نے شاید نہیں پڑھی تھی ہمارے دادا نے نہیں پڑھی تھی وہ باپ نے نہیں پڑھی تھی دادا نے میری نہیں پڑھی تھی پاپا فرید نے نہیں پڑھی تھی کیا واجب کا سارا قرآن سے سوال ہوگا تو میں نے یہ تحت علم کی نہیں پڑھا محب الحم ایک جو عالم ہے اس کو بھی سوال تین جگہ وہ امریکہ سے اور سنیں یہ مجھے دکھا دیں شاہ بریمان اور دوسری بات تو ہمیں کہتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا تین جگہ جب سیکھنے کے لیے اور لوگوں کو امریکہ کا راستہ بتاتے ہو دیتے ہی عمل کیے جاتے ہیں ہمارے پاس دو سے بات کرو ویسا ہمیں ان توجہ فرمائیے سنیے اب حضرت عمر فاروق کا بیان یہ کہتے ہیں کلائنٹ چلنج ہے توجہ فرمائیے فرمایا کہ سارا وہ آتا اللہ علیہ وسلم ہوتا ہم نے سارا ہاں ان توجہ فرمائیے اب سنیں سنیے آپ سنیے آپ بات سنیے آپ کہیں نہ جائیے مہربانی مہربانی نماز کا بھی وقت باقی ہے توجہ فرمائیے نا باتیں کرنا آسان آسان ہے روایت کے ساتھ بات کرنے کی بہت مشکل ہے توجہ فرمائیے نماز پڑھنا آسان ہے ابھی پڑھے لیتا ہے فرمایا اس طالب آباد اللہ یہ سارا فرمایا اللہ کے دشمن سے بچو فی عید ہم یوم کے لیے ہم فرمایا جب ان کی عید ہو اور ان کے جمع ہونے کا دن ہو فلا سب تجم دل والا ہے فاشان کسی بتم فرمایا ان پر اللہ کی ناراض کی نازل ہوتی ہے اور میں یہ خوف کرتا ہوں کہ تمہیں اللہ کی ناراض کی پاک نہ جائے ایک تو یہ ہے کہ ان کی عید کے وہ عید کا دن منائے یہود سارا کمون میں شریک نہ ہو اور ایک یہ نظام ہے تعلیم اور سائنس ٹیکنالوجی کا کہ عیسائیوں کی عید کے دن بڑے دن کی چھٹی کر دی جاتی ہے یہ مسلمان کیسے رہیں گے توجہ فرمائیے آگے تعلیم اور آواز سے اس کو بند کرو اور دوسری بات ہمیں تمہارے فاروق نے فرمایا بنا تو علم ارتانا تو ہم فرمایا یہ ہو سارے کی زبان نہ سیکھو اور یہ کتاب ہے شاہ ولی مار امام ابو بکر احمد حسین بیہقی تاریخ کا صفحہ ہے تعلیم کے انگلش نظام تعلیم میں ہی ہے جو شاہ ولی فاروق نے فرمایا جی یہ پہلے اس کو بھی آتے ہیں کہ فرمائی میں آگے یہ آپ نے مسجد کے قرآن میں حدیث کا مطلب نکالنا آسان ہے اسلام احمد کی کتابوں کے حوالے سے بتاؤ تو پھر مانیں گے سچ احمد خان کو کافی کہنا آسان ہے اور اپنی بیٹی کو پنجاب میں رکھ کر تازہ سے نکالنا بھی بہت مشکل میں نے آپ سے بات کی تھی کہ آپ سے کرتے جائیں گے اور ایک دوسرے کے درائن سنتے جائیں گے اور آپ فیصلہ کریں گی آپ آپ آپ کے خلاف یہ نہیں دے سکتے ہمارا یہ دیکھے بچے والی بات کرتے ہیں کسی ایک سے پوچھنے کیا مجھے سے بات کی ہے نہیں کہ اگر آپ بات نہیں کر سکتے تو میں ختم کر دیتا ہوں آپ میرے پھر اور فیصلہ بات نہیں کر سکتی آگے کوئی خیال نہ کرے خبردار الرحمن الرحيم آج بروز جمعرات 13 نومبر بعد نماز ظہر یہ مناظرہ شروع ہوا جس کا اہتمام حضرت سید اسحاق علی شاہ صاحب انہوں نے اہتمام کیا اور بامقام لاہوری والی بندی حویلی گڑھ چیلر والی حویلی کے اندر یہ مناظرہ جو دیکھ تعلیم کے بارے میں